राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 दिसंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई व्याख्यान बहुत सुना है, बहुत मैंने कहा भी है, बहुत भी है। वास्तव में अपना जीवन वैसे बने, अपना जीवन पवित्र बन जाए, इसके लिए चेष्टा करो। मेरी तो एक ही बात है खास, तरह की बातों की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। सबसे उत्तम बात है मैं भगवान का हूं, और इसको पुष्ट करने के लिए और किसी का नहीं हूं। सेवा सब करूंगा पर हूं केवल भगवान का, और का नहीं हूं। तो भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, चार बात ये मान लो, ऐसे ही बन जाओ, वैसे स्वीकार कर लो। भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, मैं भगवान का ही हूं और किसी का नहीं हूं, चार बात केवल भगवान हूं। क्यों के कोई साथ देगा नहीं, संसार और शरीर ये दो चीज किसी के साथ दे दे तो साथ देंगे नहीं, धोखा देंगे, धोखा साथ में रहकर जो बिछुड़ जाएंगे, धोखा देंगे। इस वास्ते मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे, कोई दूसरा मेरा अपना नहीं, अपना अपना। क्योंकि मेरी वाशु जीव लोग जीव भूत सनातन, मैं भगवान का हूं, मेरा यंश है वो भगवान। जो मैं भगवान का हूं उस भगवान का, उसमें एक बात ध्यान दो, वो भगवान निराकार रूप से माया तत्विदम सर्वम जगद अद्वैत मूर्ति नाम सब जगह परिपूर्ण है। यह बात बालकपने में हमने सुने हैं, अब भी सुना है, अभी कहता हूं, सब जगह है, वो मेरा है। संसारी दो चीजें हैं खास, वस्तु और क्रिया, ये वस्तु है, ये सब शरीर, ये सब वस्तु और अनेक क्रिया। ये वस्तुओं में वश हो जाएगा तो प्रकृति के वश में है, और क्रिया के वश हो जाए तो कर्म के वश में है, परिश्रम है और पराश्रय है। पराश्रय पर का आधे तक छोड़ दे, आपके पास रुपये बने हजारों लाखों करोड़ों हो जाए, अरे कौड़ी एक न रहे, उसमें आप घबराओ मत, कुछ भी नहीं रहे तो कोई अर्ज नहीं है, भगवान नहीं छूटे। मैं हूं भगवान का, भगवान मेरे। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, ये बात है। खास बात यह है, मेरे लिए ये तो ममता और क्रिया है, उसमें परिश्रम है, तो क्रिया और परस है, ये दो छोड़ दीजिए। पर का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय है, और क्रिया की जगह विश्राम है। पर विचित्र शक्ति है, इसमें बहुत बातें हैं, बढ़िया बात है, ऐसी भी है बातें। सबको कहने के नहीं है, विचित्र बात है। मैं केवल भगवान हूं और विश्राम। देखो ये बात बता, मैं ध्यान देना, नई बात नहीं है, पुरानी बात है। सब चीज जो परिपूर्ण परमात्मा है, ये शरीर आपके साथ नहीं रहेगा, परंतु वो सत्ता है परमात्मा सब जगह, उसमें मिल जाओ, निहाल हो जाओगे। वो सत्ता है, वो मेरी है, मैं उसका हूं। सत्ता समझे नहीं, ये खास तत्व है सत्ता, वो परमात्मा, उसका मैं हूं, वो मेरा है। अपना डेरा लगा दो वहीं, जो समझ गए परिपूर्ण है वो डेरा लगा दो। ज्ञान मार्ग के है तो ज्ञान मार्ग में लगा दो, भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग में, उस परमात्मा में मिल जाओ, और इनका ही मैं हूं, मेरे ये है, ये भक्ति है, जो वो परिपूर्ण है वो ही मैं हूं, ये ज्ञान है। जो सब जगह निराकार रूप से परिपूर्ण हो वो ही मैं हूं, ये ज्ञान। और जो सब जगह परिपूर्ण है वो है मेरा, ये है भक्ति। चाहे जो दोनों में जो आओगे, मन में प्रसन्न उसे बांध लो, फिर दोनों के लिए ज्ञान है, भक्ति ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरे बहु संभव खेदा। ज्ञान है, भक्ति ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरे बहु संभव खेदा। संसार का दुख दोनों मिट जाएगा, भगवान में एक वजह मिट जाएगा, परमात्मा को अपना मानो तो मिट जाएगा। ये जितना जो दुख होता है वो अपना न मानने से होता है, भगवान को न मानने से होता है। इसलिए एक बात बता, मैं खूब ध्यान देखो सुनो सब भाई, एक ईश्वर सृष्टि है और एक जीव की सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि ये मनुष्य है, ये पुरुष है, स्त्री है, ये ईश्वर सृष्टि है। ये अपना पर्यावरण नहीं है, ना पुरुष अपना बना है, ना स्त्री अपनी बनाई है, अपना पर्यावरण नहीं है, ईश्वर बनाया हुआ है। कई आदमी चाहते हैं कि हमारे बेटा हो जाए, नहीं होता, बेटी हो जाए तो नहीं होता। तो हम बना नहीं सकते, ये सब ईश्वर की सृष्टि है, पुरुष सृष्टि, यह जितनी सृष्टि है दो ही चीजें हैं, सब में दो भेद है। ये तबला बजाते हैं, ये ढोलक बजाते हैं, ढोलक बजा ताल और दरा दो चीज है, जो तीखी थी आवाज आए ये स्त्री है, तुम जोड़ू बोले ये पुरुष है। घड़िया बताना वो पुरुष है, ये स्त्री है, सब सृष्टि ऐसी विषम है, ऐसे विषम में भी पशुओं में पक्षियों में सब जुड़ा में है। तो ये ईश्वर सृष्टि समझे ना, सब ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, मेरी स्त्री है, मेरे पिता है, ये दादा है, ये बेटा है, ये मेरा तेरा ये मनुष्य बनाया हुआ है। दुख जितना होता है अपनी बनाई सृष्टि से होता है, अपने मत बनाओ दुख नहीं हुआ, अरे खुद बनाओ मत शरीर, ना तो दूसरे को बनाओ ना अपने को बनाओ मत, क्या भगवान है और मैं ही उसी का ही हूं। एक चेला रे गुरु दो संत थे, तो गांव में बने भिक्षा करी, भिक्षा कर गए और जा गए, तो एक बात भी सुन गई, एक बगीचा देखा बहुत बढ़िया, दरवाजा खुला था, कोई मने का नहीं, तो उस बगीचे में चले गए। उसमें बड़ी एक कोठी बनी हुई, बहुत बढ़िया मकान, उस मकान में जाकर आराम कर दिया। वो था राजा का बगीचा, मकान था वो राजा की कोठी थी, वहां बैठे बदल गया अपना। तो ये जा बाबा जी बैठे थे शांत, परमात्मा मन लगाओ बैठे थे। एक देखो एक बात बतावे, परमात्मा में ध्यान लग जाता है तो उस मनुष्य में एक विलक्षणता आती है, उसको रहते हुए कुछ नहीं कह सकते। तो बाबा जी ये धर्मशाला नहीं है, ये राजा का मकान है। तो बाबा जी उठ गए, ऐसी बात है, उठे चले गए। आप कौन हो कैसे हो क्या, चले पास गए तो उसको पूछा तू कौन है, कहाँ बैठा, क्या बैठा है, ये मकान तेरा है क्या, तू कौन है। मैं साधु हूँ, टपड़ गई। साधु है काम है पढ़ाए मकान जा रहा बैठना, निकल जा रहे, वो भी निकल गया। आगे जाने मिले दोनों ही, तो कहा महाराज मैं तो थप्पड़ नहीं लगी, कहे भाई कुछ बन गया होगा, नहीं महाराज बनाया मैं तो कुछ नहीं, मैं तो हूं जैसा ही हूँ। पूछा क्या तू कौन है, हूँ साधु हूँ, ये साधु बन गया ना, साधु बन गया ये थप्पड़ लगी, मेरे को यहाँ क्यों बैठे है, ये आप नहीं है, उठ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे मार पड़ी तो तुम बन गए, ये आपकी सृष्टि है, आप बन गए, किसी माँ बन गया, किसी बाप बन गया, किसी भाई बन गया, कोई पुत्र बन गया, कोई बेटा बन गया, ये आप अपनाया हुआ है, बड़ा तो मार पड़ेगी, गुरु जी बड़े खुश थे हमें, और चलो चल दिया। तो ये अपना बने हुए सृष्टि है, आ सृष्टि जीव की, आ जीव की सृष्टि आपको मानती है, परमात्मा सृष्टि नहीं मानती, स्त्री हो पुरुष हो, घास हो पुरुष हो, वृक्ष हो पहाड़ हो नदियां हो, कोई नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर सही है, ऐसे ये पुरुष सब ईश्वर है, सब ईश्वर है, न माँ है न बहन है न स्त्री है, ईश्वर सृष्टि है, ऐसी स्थिति है। तो अपने दुख देने वाली अपनी सृष्टि होती है। अपने आप कुछ नहीं बनाओ तो आप दुख होगा ही नहीं। ये दुख आपका बनाया हुआ है, आप छोड़ो तो छूट जाएगा, नहीं छूटेगा नहीं। आप बना दो, नया नया बना दोगे। जहां जन्म लिया वहां मां बना दी, बच्चा जानता नहीं है, बहुत देरी जानता है माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये मेरी स्त्री है, फिर मेरा पुत्र है, फिर बेटे का सासरा है, मेरा सासरा है, लंबा छोटा बना जाएगा, वो बना फंस जाएगा। तो जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि दो सृष्टि, तो ईश्वर की सृष्टि कोई बाधक नहीं है, जीव की सृष्टि बाधने वाली है। वो आप बांधो मत, सबकी सेवा करो। माँ बेटो माने तो माँ के लिए बेटा बन जाओ, मैं बेटा हूं नहीं, माँ पुत्र था पुत्र, तो सपूत से सपूत सेवा करे ऐसी माँ की सेवा करो। बस माँ नहीं हमारे, आप बात बनाओ, आपको दूसरा बना दे कोई नहीं, दूसरा कहते महाराज आप साधु हो, कोई नहीं, मैं साधु हूं ये नहीं, आप बनो मत। दूसरे को मेरे भाई है, मेरी स्त्री है, मेरी माँ है, ये चाची है, ताई है, मेरा है, ये मेरी जाति का है, तो मैं जाति नहीं है, ये सब जीव सृष्टि, समझ गया ना। इस सृष्टि जीव सृष्टि, ये जीव सृष्टि आपकी बनाई हुई है, आपको दुख यही देती है, इस सृष्टि दुख देने कहीं कोई बैठा क्या क्या मतलब है, हमने कुछ समझ नहीं रही। चाहे घाटा हो चाहे नफा हो, चाहे सुख हो जाओ चाहे बीमार हो जाओ चाहे स्वस्थ हो जाओ, चाहे कोई मर जाओ कोई जन्म जाओ, अपने क्या देना है, ऐसी सृष्टि दुख देने। ऐसी सृष्टि किसी को मानती नहीं, जीव की सृष्टि मानती है, तो जीव की सृष्टि मत मानो। वो समेट लो अभी अभी, ना भाई हो ना बेटा हो ना बाप हो ना पति पति हो ना कुछ, उसके लिए हो, पत्नी के लिए पति, पत्नी का उद्धार कैसे हो, पत्नी का सुधार कैसे हो, पत्नी का कल्याण कैसे हो, ये सोचना है। वो कैसे मेरे के अनुसार चले ये नहीं, इनका उद्धार कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, सेवा कैसे बने, सब कुछ बने। वो पत्नी की सेवा करो, कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सेवा करता हूं, लोगों में जरूरत नहीं है, अपने भीतर से मेरी स्त्री है तो इनका भला कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, ये करो। निहाल हो जाओगे, जीव करते सृष्टि आप आपको मान दिए, मेरा बेटा मर गया अब रोना पड़ेगा, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा दूध नहीं होता, मेरा बेटा ये मेरा दूध नहीं होता। एक आदमी था तो जैसे बलबंधा करता है, कलकत्ता चला जाए कोई मद्रास चला जाए तो वो चला वहां है, तो बीमार हो गया, खांसी हो गई, बीमार हो गया, तो अब कुछ ठीक हुआ चले पे जैसा तो गांव जाने के लिए मुसलमान हो गया। रात्रि में आकर के एक धर्मशाला में ठहरा, उसे बाप ने सुना कि तुम्हारा बेटा बीमार हो गया है, तो भाई अपने चलो, बाप जरा वो आया पीछे, बेटा आइए पहले, धर्मशास्त्र सब में लोग भरे हुए खाली था नहीं, तो आदमी ने कहा बाहर निकलो क्योंकि हमारा सेठ आ गया बड़ा और उठे आएंगे तो क्या करता बेचारा, बाहर निकल गया। बाहर जाकर धर्मशास्त्र बाहर निकल मर गया वहां पर। और बाप ने कहा एक खाए करता है, खांसी करता है, मेरे को नींद नहीं आती, दूर निकाल दी। तो बाहर बैठा है, सुबह की वक्त में पिता है जो बात जान लगे तो उनको पूछा तो कौन है, ओ तो मेरा बेटा है, वो शेर लिया है अपने साथ, लड़का वही है, लड़का वही है जिन्होंने निकाला था, अपने कमरे में नहीं आया, अपने कमरे में, मेरे को पता ही नहीं था। तो अपना करते शिष्य, वो पहला ईश्वर शिष्य, पहला जो खांसी करता खाए खाए करता है वो ईश्वर शिष्य है, मेरा बेटा है ये जीव को दृष्टि, जीव दृष्टि से मोह हो गया, ऐसी दृष्टि मोहिनी, ऐसी दृष्टि मोहिनी कहीं में हम खाए खाए करो हमें करो कहीं जाओ क्या मतलब है, सुख पाओ दुख पाओ मुझे अपने क्या देना है, अपने सेवा तो सेवा कर दो, सेवा करना मनुष्य धर्म है, ये पशु पक्षी है वृक्ष है आप सेवा ले सकते हैं, सेवा कर नहीं सकते, वृक्ष में फल ले सकते हो, फूल ले सकते हो, पत्ता ले सकते हो, टहनी ले सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, लकड़ी सूख जाए तो बांट सकते हो, काम करते हो, आप सेवा ले लो वे सेवा कर नहीं सकते। ऐसे गाय की भैंस आप सेवा कर दो ले लो, गाय भैंस सेवा कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, आप सेवा ले लो। तो वो सृष्टि ये मेरी गाय है, ये तुम्हारी सृष्टि, ये मेरा बेटा है, ये जीव के, ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये जीव सृष्टि है। तो जीव सृष्टि ही आप वो दुख देने वाली है, इस वास्ते आपने ये सृष्टि बनाई और वो ही आपको दुख दे रही है, आप अपना मत बनाओ। एक दोहा याद आ गया भाई अचानक, साधु क्या है, साधु के लिए बताया कर अरु जीव लंगोटड़ी तीनों बस रख निर्भय अनुसार में बैरी मारो चख, हाथ और जीव ए लंगोटी और बस में रखो, मैंने खड़ो मत बोलो, मारपेट मत करो, व्यवसार मत करो, कर अरु जीव लंगोटड़ी तीनों बस रख निर्भय संसार में बैरी मारो जख, चोरी जारी हिंसा और साधु की इच्छा, चोरी जारी हिंसा और साधु की इच्छा, साधु की इच्छा करो ये मत करो, मौज करो। तो साधु बने तो चोरी नहीं करनी, जारी नहीं करने, हिंसा नहीं करने, हत्या नहीं करने, फिर दुख है बताओ, ये बात है। करू जी बलंगोटड़ी तेजों बस रख निर्भय संसार में मेरी मारो चोरी जारी हिंसा और साधु की इच्छा, ये तीन। तो अपनी बनाई सृष्टि अपने को दुख देती है, वो दुख अपने को दूर करना पड़ेगा। अगर ईश्वर ने सृष्टि दुख देती तो ईश्वर को उलाना देते हो, आपने आपत कर दी, आपने बनाई सृष्टि, आप वो छोड़ दो, बहुत हो गए। कितनी बात, तीन बातें, साधु हो तो बस करार हो जीव लंगोटी तीनों पर रख पैसे इतने बड़े संसार में बड़ी बारों से अपने सृष्टि बनाई हुई थी, ये अपनी माँ है, कहीं ने मारपीट करने, कहीं चीज करने, खराब काम करना, कुमार चलना, यह आपकी सृष्टि है। यह दुख देंगे, ये जन्म में नहीं, 84 लाख जूनी भोगनी पड़ेगी, महान कष्ट पड़ा पड़ेगा, ये सब आपका बनाया हुआ, इस वास्ते इसको आपको ही सुधार करना चाहिए, इसलिए बनाया तो इसे सुधार करते तुम्हारा बनाया हुआ है, इस वास्ते तुम्हें भी परवा कर बनाना चाहिए। तो भगवान की सृष्टि किसी के लिए बात करनी होती है, गुरु जी के थपड़ी नहीं गई, चले गए भाई तो ये बन गया, उसे नहीं बनाते मैंने क्या कह मैं साधु हूँ, वो बन गया नहीं, ये बन गया तब बाबा जी शांत। तो इस तरह से अपनी सृष्टि बनाई हुई, दुख सब अपना किया हुआ है, संसार दुख नहीं है, भगवान ने दुख दे दिया, अरे भगवान ने खजाने में दुख को नहीं तुम्हारा कहां से उधार ला दिया, कैसे खजाने में कोई दुख का अभाव है, भगवान के यहाँ दुख का अभाव है, दरिद्री है भगवान, भाई खजाने में दुख नहीं है, दुख है कोई दरिद्री से बात, भगवान तो खजाने में खुशी तुम्हारे घर दे दिया, कहां से लाए देने के लिए, तुमने सृष्टि बनाई तो मर गया, अब दुख है, भगवान ने दुख दे दिया, भगवान के खजाने में है ही नहीं दुख, आनंद आनंद सुख दुख दो होते आनंद दुख दो, आनंद तो एक होता है, आनंद है। तो तुम अपनी सृष्टि को समेट लो, बस कितनी बढ़िया बात हो रही, करो जीव लंगोटी तीनों बस रख निर्भर में संसार में आराम कहीं रहो, कहीं अपनी बनाई हुई सृष्टि करोगे तो भैया मार पड़ेगा, भगवान का है, माँ के मारे बेटा है तो सपूत से सपूत बेटा हो ऐसा काम करो, क्यों माँ कहती है माँ के लिए बेटा हो, मेरे माँ बहन आए माँ का धन मिल जाए मेरे भाई, ये तुमने माँ बना दिया, जब धन नहीं मिले दुख पावे, अपने बेटा माना तो सेवा करो, पत्नी माने बेटा माना सबकी सेवा करो, अपना मत मानो, अपना मत मानो और सेवा करो, मौज हो जाएगी, हर तो मौज रहेगी सब। तो जीव कृष्ण ही जीव को बांधने वाली है, ईश्वर सृष्टि कर कभी मानती नहीं, किसी को नहीं मानती, सब आनंद देने वाली है, तो अपने सृष्टि मत बनाओ।